Witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Śledczy z Zawiercia na Śląsku wyjaśniają przyczyny śmierci 6 osób, które wcześniej zażyły prawdopodobnie dopalacze. Gazeta Wyborcza ujawnia nagrania, a na nich m.in. szef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Taśmy skomentował premier, komentuje opozycja. Franciszek w drodze do Rzymu. Była to pierwsza w historii wizyta głowy Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim. Dopalacze, mimo apeli, by ich nie zażywać, cieszą się niesłabnącym powodzeniem. W ostatnim kwartale policja tylko w powiecie zawierciańskim na Śląsku odnotowała 6 zgonów, prawdopodobnie spowodowanych zażyciem dopalaczy. W miniony wtorek zatrzymano 27-latkę, która jest podejrzana o rozprowadzenie dopalaczy. W jej mieszkaniu zabezpieczono biały proszek, który został przesłany do szczegółowych badań. Kobieta trafiła do aresztu. Nie jest wykluczone, że w tej sprawie zostaną zatrzymane kolejne osoby. W sobotę mieszkańcy Zawiercia będą protestować przeciwko dopalaczom. Kolejne nagranie w sprawie działalności spółki Srebrna ujawnia Gazeta Wyborcza. Nagrano szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdę. Do taśm na konferencji z dziennikarzami odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił z fragmentu ujawnionego dziś nagrania, może wynikać, że doszło do nieprawidłowości. Chodzi o rozmowę nagraną w czerwcu 2018 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner spotkał się tam z szefem funduszu, jednym z najbliższych doradców prezesa PiS-u w sprawach biznesowych. Premier zwrócił uwagę na fragment, który w złym świetle może stawiać biznesmena, który ocenia, że Jarosław Kaczyński jest w tej sprawie, tu cytat, bardzo nieprzekonany, za co wini otoczenie prezesa. Tam jest taki dziwny fragment rzeczywiście, któremu się należy bardzo przyjrzeć i zachęcam wszystkich, żeby się przyjrzeli temu fragmentowi, kiedy austriacki biznesmen nakłania prezesa Narodowego Funduszu do jakichś dziwnych wypowiedzi. Padają bardzo nietypowe, mówiąc delikatnie, dziwne propozycje, którym chyba trzeba się bardzo z bliska przyjrzeć i można nawet się zastanowić, czy w tym przypadku adwokaci austriackiego biznesmena nie działają przypadkiem na jego szkodę, bo może ktoś dojść do wniosku, że tam jakaś odpowiedzialność za tym się powinna kryć. Platforma Obywatelska domaga się dymisji prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdy. Jak mówił w Sejmie poseł PO Marcin Kierwiński, z dzisiejszej publikacji wynika, że Kujda zadeklarował swoje poparcie dla budowy wieżowców na Warszawskiej Woli. Tutaj potrzebne są pilne reakcje. Niech premier Morawiecki wreszcie pokaże, że jest niezależnym politykiem, a nie politykiem, który także, jak wszyscy na tych taśmach, musi jeździć po zgodę do Kaczyńskiego w każdej sprawie. Posłowie PO zwrócą się też do premiera z wnioskami o zawieszenie w pełnieniu obowiązków ministra koordynatora służb specjalnych, jego zastępcy, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak argumentują, wszyscy byli związani ze spółką Srebrna. Papież Franciszek zakończył pielgrzymkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pożegnany przez następcę tronu odleciał do Rzymu. Była to pierwsza w historii wizyta głowy Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim. We mszy na stadionie w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich uczestniczyło 45 tysięcy osób. Reszta mogła oglądać nabożeństwo na ogromnych ekranach ustawionych na zewnątrz. W homilii papież Franciszek podkreślił, że chrześcijanie powinni budować pokój, zaczynając od społeczności, w której żyją. Polacy Ewa i Tomasz Kiedrzynek przyjechali do Zjednoczonych Emiratów 10 lat temu. To jednak jest niesamowite wydarzenie. Nie zapominajmy, jak blisko Mekki jesteśmy i jaka religia tutaj dominuje, a mimo wszystko zdecydowali się na to, żeby zaprosić papieża. Niran z Tajlandii, który pracuje wraz Al-Haima, zwrócił uwagę na słowa papieża skierowane do cudzoziemskich robotników. Myślę, że Franciszek bardzo delikatnie zwrócił uwagę władzom, iż muszą szanować robotników. Tylko traktując równo wszystkie klasy społeczne, ten kraj naprawdę będzie postępowy. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich pracuje 2,5 miliona imigrantów ekonomicznych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Abu Zabi. W kalendarzach Dzień Bezpiecznego Internetu, inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, na jakie możemy trafić w sieci, a szczególnie najmłodsi. Katarzyna Hernandez z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśla, że problemem nie jest sam internet, ale jego niewłaściwe wykorzystanie.

dream of fairy tales, I think of me and Shelly. See, she's my type of hype and I can't stand when brothers tell me that I should quit chasing and look for something better. But the smile that she shows makes me a go-getter. I haven't gone as far as asking if I could get with her. I just played love by ear and hope she gets the picture. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger. She can be my broad and I can be high, and I can be high. All I can do is stay up. Back as kids we used to kiss when we played truth or dare. Now she's more sophisticated, highly educated, not at all overrated. I think I need a prayer to get in a book, and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye. Although she's crazy stepping, I try and stop the stride, cause I won't have no more of this passing me by. Time for me to voice my opinion, can't be pretending she didn't have me. Sprung like a chicken, chasing my tail like a doggy. She was kind of like a star, thinking I was like a fan. Damn, she looked good, downside she had a man. He was a Rudy suit, a Nick and Poop. She told me soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn, and I was born not to understand. By letting her pass, I proved to be a better man. There she goes again, the dopest Ethiopian. And now the world around me begins moving in slow motion whenever she happens to walk by. Why does the apple of my eye overlook and disregard my feelings no matter how much I try? Wait, no, I did not really pursue my little princess with persistence. And I was so low-key that she was unaware of my existence. From a distance I desired her, secretly admired her, wired her a letter to get her. And it went, my dear, my dear, my dear, you do not know me, but I know you very well. Now let me tell you about the feelings I've been for you when I try or make some sort of attempt. I simp, damn, I wish I wasn't such a wimp. Cause then I would let you know that I love you so. And if I was your man, then I would be true. The only lying I would do is in the bed with you. Then I signed to Chandler, the one who loves you dearly. P.S. love me tender. But the letter came back 3 days later, returned to sender. Damn. Zespół Farsight rozpoczyna dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Kuba Różyło przy mikrofonie. Witam. Dawno nie rozpoczynaliśmy tak bardzo klasycznie, wczesne lata 90., czyli tak zwana złota era hip-hopu. Ekipa z Los Angeles, The Farsight i sample Summer in the City Quincy'ego Jonesa. I szczerze mówiąc, to właśnie ten sample natchnął mnie do zagrania dzisiaj tego numeru, gdyż ostatnio obejrzałem dokument o Quincy'im, czyli chodzącej historii czarnej muzyki na jednym z płatnych serwisów i szczerze polecam. Sam dokument jako dzieło filmowe nie jest może wybitny, raczej taki klasyczny sposób opowiadania, przeplatanie dzieciństwa i wątków rodzinnych z karierą, ale sama muzyczna historia Jonesa jest tak imponująca, że warto ją z pewnością prześledzić. Na tym samym płatnym serwisie w ostatnim czasie pojawił się program, za którym stoi raper Killer Mike z Run the Jewels i w kilku dość zabawnych odcinkach Mike skupia się na problemach czarnej społeczności i robi to z dosyć dużą lekkością. Killer Mike to raper, ale też aktywista, który m.in. w wyborach prezydenckich popierał Berniego Sandersa. A Run the Jewels to ekipa, którą tworzy wraz z LP i która w ostatnich latach była chyba najważniejszym składem takiego niezależnego, ostrego hip-hopu, pełnego bezkompromisowych treści społecznych. W tym roku ma się ukazać kolejny album Run the Jewels. a ja na razie zaprezentuję wam wspólne nagranie tego składu z DJ-em Shadowem z płyty tego drugiego, The Mountain Will Fall. To jest album sprzed 3 lat, Nobody Speak, tak z kolei tytułuje się nagranie, które teraz w tonach z betonu. Thank you. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like you sat on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'm unmentionably fresh, I'm a man. Get correct, I will walk into a court while it wrecks, screaming yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Who flame throw your fuck shit to Funyuns? Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and fate's done with. I'm Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spill the woogie. Cause the total of the toolie will murder you friggin' moolies. Fuck outta here. DJ Shadow i Run the Jewels, nagranie Nobody Speak. Dzisiejszą audycję Tony z Betonu rozpocząłem od 2 rekomendacji wizualnych, no to jeszcze będzie 3. Koniecznie sprawdźcie klip do tego nagrania, który słyszeliście przed momentem, do Nobody Speak. To jest jeden z najlepszych teledysków hip-hopowych, jakie ukazał się w ostatnich latach, przynajmniej moim zdaniem. Teraz skupimy się wyłącznie na muzyce. Przed 2 czy 3 tygodniami grałem wam Avondale Bowling Club. Tak nazywa się projekt muzyczny, za którym stoi raper z Nowej Zelandii, który łączy właśnie rap z jazzem. I to jest rzecz, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, kiedy grałem ją poprzednim razem, więc postanowiłem do niej wrócić i robię to z dużą przyjemnością, bo to jedna z moich ulubionych płyt z zeszłego roku. Avondale Bowling Club, nagranie Friends z tego projektu, który tytułuje się tak samo jak, którego płyta tytułuje się tak samo jak nazwa projektu. We'll be right back. Old boy sitting in the dark with a light bulb and a light up in the sand like a pyro. Just come put the thing down like an iPhone. Got too high, flipped out like a psycho. What's he gonna do? Where's he gonna go now? Lost, I heard he was living in a motel. Broke up with his old girl, then he broke down. Took it out on the best bro, they ain't bros now. What you really know about shit like that? 31 years old, addicted to crack since way back. How you gonna quit like that? Try kick that shit, it'll kick right back. Move back with the old girl, got kicked out. Move back with the old man, got kicked out. Whole life been an addict, can't quit now. He just gotta have it, can't sit down. I remember when they used to turn the whole fucking room up. Wasn't anybody cooler back then, I was just a fucking loser. But you knew me before I blew up, before anybody gave too fuck. Show love, so I gotta show you love back. Real shit, man, that's it for you, bruv. This one here, yeah, this one right here. This one here for you, this one right here, yeah. This one here, this go out to you, this for my homie, my brother, yeah. Real shit is so true, this for my bones, see, you know me, yeah. And how long I know you, we ain't even gotta be on the stuff when I say this stuff, bro. I ain't shit without you, I ain't even gotta say no name when I say this. You already know who's going out to this one right here, yeah. This one right here, this one here for you, this one right here, yeah. This one here, let's go out to you. Old boy lying in the hospital lonely, doped out on the dope, looking all dopey. Had a little too much fun, then he OD'd. Just trying to keep up with all the homies. What you gonna do? Where you gonna go out when your hometown looks something like a ghost town? And a bro roll round with a whole pound like, oh well, might as well have another blowout. How you gonna slow down just like that? 5 years in, she just gapped like, fuck that. I probably would've reacted the same way. I don't know nothing about that, can't say no. Too much for one human to think about. Chewed him up and then she just spit him out. Till they figure out a better way to get it out, poor me up, I never hit a sea and ginger ale. Cause I probably would've done the same thing anyhow if I had that shit to forget about. Gotta get it out, gotta get around. Why settle down, sit down, bruv, let me get around. It's a beautiful night, don't wanna spoil it. While we doing coke from the top of the toilet, let's toast this bottle full of poison to a life full of pain and disappointment. You remember when I used to live off tinfoil and tuna? I gave a sip about my future back then, I was just a fucking user. So look, I ain't tryna judge you, bruv. You just keep on doing what you do, bruv. But I gotta be straight to y'all, because I'm the one who introduced you. So this here, yeah, this one right here, this one here for you, this one right here, yeah. This one here, this go out to you, this for my homie, my brother, yeah. Real shit is so true, this for my bossy, you know me, yeah. And how long I know you, we ain't even gotta be on the stuff when I say this stuff, bro. I ain't shit without you, I ain't even gotta say no name when I say this. You already know what's going out to this one right here. When we used to do drugs, now it's kinda like they do us. Did it until we did too much. Everything off of that really ain't do much. Started out on them blue doves, then moved up to that yellow school bus. Now it's like I need 2 duds just for a buzz. I need to get a new buzz. It's been too long, my guilt's too much due. Guess it's time that I grew up. Time to retire, I'm tying my boots up. All of that youth that I had, I used up. I'm too old for these new drugs. Too clued up to be queued up for this club. This scrub just spewed up on my brand new blue Pumas. Somebody call me an Uber before I turn into Tua. Who got the oolest look? Ain't nothing wrong with no looter, but I'd rather be at home banging that loofah. My brain's already screwed up from all the shit I chewed up. I'm about to grow me a tumor. All my friends are stuck in the past, still dancing the future. I was conceived by 2 users. I was supposed to be a loser. I had to see my old man cooped up in an orange jumpsuit trying to shoot up. I seen the sky, I seen the sewer, I seen the sign I should have seen sooner. I seen my best friend pack that flute up. 1 year later, we tied that noose up. This one here. So-called friends, Nagranie Friends pochodzące z projektu Avondale Bowling Club. Za tym projektem stoi Tom Scott, raper z Nowej Zelandii. A outro nagrania Friends skojarzyło mi się z utworem Same Drugs, Chance'a the Rappera, które to wbrew tytułowi nie traktuje wcale o narkotykach, lecz o rozpadzie relacji sprzed lat. Teraz chciałem wam ten numer przypomnieć, a płyta, z której pochodzi, czyli Coloring Book, wciąż pozostaje jedną z najlepszych pozycji rapowych ostatnich lat. Ukazała się w 2016 roku, więc już chyba pora na nowy album od Chance'a the Rappera, który to ostatnio widziany był w reklamie na Super Bowl, czyli wielkim sportowym święcie amerykańskim. U boku Backstreet Boys pojawił się w reklamie pewnych chipsów. Chance, pora wracać do studia i robić takie rzeczy jak Same Drugs. Same drugs no more. We don't do the same drugs. Do the same drugs no more. Cause she don't do the same drugs no more. We don't do the same drugs. Do the same drugs no more. When did you change? When do you've aged? I thought you never grow up. I thought you never. Window closed. Windy got old. I was too late, I was too late. A shadow of what I once was. Cause we don't do the same drugs no more. We don't do the same drugs. Do the same drugs no more. She don't laugh the same way no more. We don't do the same drugs. Do the same drugs no more. Where did you go? Why would you stay? You must have lost your marbles. You always were so forgetful. In a hurry. Don't wait up. I was too late. A shadow of what I once was. Cause we don't what we say we're gonna. You were always perfect and I was only practice. Don't you miss the days, stranger? Don't you miss the days? Don't you miss the danger? We don't do the same drugs no more. We don't do the same drugs no more. Forget the happy thoughts. All you need is happy thoughts. The past tense, past bedtime. Way back then when everything we read was real and everything we said rhymed. Wide-eyed kids being kids. Why did you stop? What did you do to your hair? Where did you go to end up? Right back here. When did you start to forget how to fly? Yeah,

fell. If heaven was a mile away and you could ride by the gates, would you try to run inside when it opens? Would you try to die today? Would you pray louder, finally believe in his power? Even if you couldn't see, but you could feel, would you still doubt him? How would you start acting? Would you try to put the keys down? Thinking every drug sale that you make in the streets he can see now. Would a fiend even want to get high? Would he stop smoking? If he knew on his own two feet he could just stroll in to get away and escape from the craziness. And I bet you there's a heaven for an atheist. It's hard taking this racist planet where they take a younger brother in a handcuff. Even if he innocent, nigga, get on a car, put your motherfucking hands up. Thinking I'ma lose it. My mom's in chemo 3 times a week, yo, keep trying. But people is hard and God, your young soldiers not sober but need you. This world's my home, but world, I would leave you. If heaven was a mile away, would I pack up my bags and leave this world behind? If heaven was a mile away, could save it all for you. If heaven was a mile away, would I fill the tank up with gas and be out the front door in a flash? Before reconsidering this hell with you, hitting you is the things you do. It's tearing my heart in two. What you think? I'ma stop building, I'ma stop feeling like I'm Mama Stop's great-great-grandchildren. I'm not gonna wanna make millions since the quarter water days in the hallways, making fake gold caps with the Reese's Pieces wrapper in my mouth all day. But then my style has quite a wild bat, same time as Illa now scratch. Game time to the cast, never look back, Chris down blowing dub sacks. That's when it all just hit me. You see the broads and Bentleys, it's nothing unless my niggas spend it all with me. I give it all away quickly just to hit them all about some new kicks, free of any autographs and not to be recognized. Forgive me. It's becoming unbearable. Making hits is easy. Put a famous bitch on a hook, there you go with a platinum CD. I know you heard the noise. Preachers touching on altar boys, sodomizing, not realizing God is watching before the Lord. How can they do the devil's work? A man give another man head in church. Hell, it hurts just to fathom the thought, wishing that I fled the earth. If heaven was a mile away, would I pack up my bags and leave this world behind? If heaven was a mile away, would save it all for you. If heaven was a mile away, would I fill the tank up with gas and be out the front door in a flash? Before reconsidering this hell with you. Hitting you is the things you do. It's tearing my heart in two. I would have failed with you. To hell with you. You trapped in your own hell. Every day I wake up, I'm blessed. Every day you wake up and breathe another breath, you blessed. To all them niggas running around, talk about I'm fucked up. I gotta get on, I'm in the grind, I'm fucked up. Yeah, we all in the grind. But look at the beautiful shit around you, it's a beautiful life. All my niggas locked up, keep your heads up. Heaven's just a mile away. I'm talking heaven on earth, ain't got nothing to do with money. Got nothing to do with nothing material. I'm talking about heaven in your own heart, in your own world, baby, in your own existence. To my moms, look at me, baby. I love you, girl. Your boy's shining. I'm God's son. Na zakończenie wątków wywołanych przez Ostrego w jego nagraniu Eden i W podrodze do nieba zagrałem jeszcze Heaven z płyty Godson, NASA, album z 2002 roku, bodajże ze świetnym gościnnym udziałem pani Julie Black w nagraniu Heaven właśnie. Wracamy do przyziemnych wątków, a w tych specjalizują się polscy raperzy młodego pokolenia. Teraz będzie inny reprezentant wytwórni Asfalt, czyli O Co Chodzi, który właśnie wypuścił nowy album pod tytułem Miłość. Szczerze mówiąc, za dużo tej miłości w treści na tej płycie nie znajduję. Więcej tam jest odbijania piłeczki wobec krytyków nowego stylu O Co Chodzi i trochę przechwałek. Nie będę zresztą się za bardzo rozwodził na temat rapu O Co Chodzi, bo mówiłem już, bo wypowiadałem się na jego temat już kilka razy w przeciągu ostatnich miesięcy, tak mi się wydaje. Płyta Miłość tutaj nie zmienia mojej opinii. To jest rap nowej ery, służący do tego, żeby chyba bardziej leciał w tle niż żeby zachwycać się nad rapersko-tekstowymi popisami. Natomiast muzycznie jest to rzeczywiście bardzo dopracowany i świeży produkt. Zagram wam numer Sezon z tego albumu, bo zaskoczył mnie on doborem gości. Pojawia się w tym nagraniu Ten Typ Mes, czyli już sprawdzona marka na polskiej scenie hip-hopowej, i Shafter, czyli młoda twarz, o której też trochę mówiłem w zeszłym roku przy okazji choćby ukazania się jego singla DVD. O co chodzi? I Ten Typ Mes, Shafter, trzy pokolenia hip-hopu polskiego w jednym nagraniu z płyty Miłość. Popatrz jak tańczę, oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży, to sprawię sobie Viper. Nie chciałbyś być w moich butach, a za duży stres, zastanów się czego szukasz. Całkiem fajna pani, mówi, że zna i że słucha, a how you get so fly, czy sugar? Dziś robię siano, jutro robię siano. Nie nadążam z datą, u nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. Dziś robię siano, jutro robię siano. Nie nadążam z datą, u nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. Dziś robię ciąg. Piątek, sobota, niedziela, ha. Nie dzwoń na myśli, mnie nie ma, ha. Go nie ma scenia. Jak do siebie wchodzę, tu do jubilera. Jaka cena? Jesteśmy w połowie maja. Już pobieram cały temat, ha. Ej, jadę w tą pracę jak rockstar. Ona mówi, że fajnie wygląda. Młody Jan się nie martwi o kosta. Najwięcej chyba mi los dał. Ludzie tak smutni, skryci, narzekają na życie, finish. Ja wracam na chatę, ogarniam dziesiątki pozycji. Z nią to nie DVD, ha. Ja wracam na chatę, ogarniam dziesiątki pozycji. Z nią to nie DVD, ha. Ja wracam na chatę, ogarniam dziesiątki pozycji, z nią to nie DVD, ha. Piątek, sobota, niedziela, ha. Piątek, sobota, niedziela, ha. Dziś robię siano, jutro robię siano. Nie nadążam z datą, u nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. Dziś robię siano, jutro robię siano. Nie nadążam z datą, u nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. Robię sztukę, zgarniam te wszystkie recenzje. Jak który robi rzemiosło, niech sam ma do siebie pretensje. Młody na auto truje, więc wiem, że bez tego też umie. Jak słucham tych innych, to płaczę, że ich ojciec nie robił starej gumie. Podejdź tu, kiedy mówisz o mnie pod nosem. Ja mam z tym luz, gram z ludźmi od tylu wiosen, że w końcu jestem niby dobrą partią, bo mam te mieszkania i auto, nie rozumieją, liczy się tylko audio. Gdzie były, kiedy miałem only music? Wtedy byłem intruzem, nie czuła, że to będzie duże. Tym bardziej, że wielkie, niech stawia butelkę, poprawia arbuzy. Częstuję wafelkiem, co to znaczy, nie wiem. Poprzeczka tak nisko, że każdy to przełknie. Po ręce zanuci i se w tańcu nabije guzy. Za dziwne to story. Zabieram Jana na wieś, a były obfite zbiory. Ja, ten beat jest chory, hey, obfite zbiory. A z refrenu wiemy, że Janek to umie łączyć te kłosy we wzory. Dziś robię siano, jutro robię siano. Nie nadążam z datą, u nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. Dziś robię siano, jutro robię siano. Nie nadążam z datą, u nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. U nas ciągłe lato. O co chodzi? Ten Typ Mes, Shafter, nagranie Sezon z płyty tego pierwszego. Jeszcze na moment, na koniec dzisiejszej audycji, wracamy do Stanów Zjednoczonych. W niedawnym podsumowaniu zeszłego roku mówiłem, że to był świetny okres dla amerykańskich raperek. Rok 2018, dużo ciekawych płyt, dużo ciekawych singli od dziewczyn, ale nie zdążyłem wtedy wspomnieć o jednej raperce, o której chciałem powiedzieć parę słów, czy może po prostu zagrać jej nagranie. Raperka wokalistka O7O Shake, o której głośno zrobiło się po jej gościnnych występach na płytach Kanye Westa i Pusha T. W zeszłym roku wydała też ona krótki album pod tytułem Glitter i chciałem wam zagrać otwierającego nagranie I Love When I'm With Friends But Sad When I'm Alone. Długi tytuł, ale nagranie nie aż tak długie. I don't wanna spend my life thinking what they'll think or what they might. If I go see a show, she might collapse and lose her life. I guess I'll save some money and save myself from wasting time. Like, fuck this little dyke, the way she's going, it'd be her fault if she ever dies. All that time he was talking, this shit was eating me alive. Through the judgments, you didn't see I was fighting for my life. How could I send signs? And God forgive me if I cry. That I'll become an attention seeker and not a leader. See, people will only really understand you when they need you. I guess I'm better off all alone in a two-seater. People telling me to stop, don't be a weak human being. While the voice inside my head keeps telling me that I need it. I now ask you, please stop judging me. I got myself out there single-handedly. And we do what we do cause we don't understand the consequence of every step we take is wrong. How could we ever see the mess? And it's not just you and me, the whole youth is depressed. Living with the devil, constant battle every day. I wake up, gotta talk to people but I don't know what to say. And they telling me get on my ass. I was born on the wrong path. Yeah, and I'm trying to solve the problems. But I was always bad at math. Yeah, and your voice has made it harder. And that's just honestly, I had to shoot up to my brain to become the person that I wanna be. Yeah, growing up trying to figure out who you are. Sniffing shit at 14, it becomes a little hard when you're living in a scene where the healthy shit is far. But the drugs are no further than your room or your car. Don't be alarmed, it'll get brighter, it'll get better. It's cause we are fighters and tougher than leather. The strong you is inside, but it doesn't ever matter. Only we control our storms because we are the weather. Don't get high, I could love the things that really torn me. Remember telling myself that I was quitting in the morning. And was he really trying to help or was he trying to tell a story? It's okay, cause I got me, I need you to feel sorry. The future's bright, let's make it plural, we got us. We are the light, we are the world, we are love. We gotta fight for ourselves cause no one's gonna, yeah. I laugh when I'm with friends, but I'm sad when I'm alone. Yeah, and I'll be alone. And I feel alone, and I feel alone, yeah. And I feel alone, yeah. And I feel alone, yeah. And I feel alone, yeah. I laugh when I'm with friends, but I'm sad when I'm alone. And I feel alone, yeah. And I feel alone, yeah. I laugh when I'm with friends, but I'm sad when I'm alone. Na koniec jeszcze jedno nagranie z udziałem O7O Shake z płyty Ye Kanye Westa. Najlepsze nagranie z tego albumu Ghost Town. Gościnnie O7O Shake, John Legend i Kid Cudi. Śpieszę się to zapowiadać, bo najciekawsze rzeczy w tym nagraniu dzieją się na koniec. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze Tony z Betonu. Do usłyszenia za tydzień. Zostawiam was z Kanye Westem. Someday, I wanna lay down like God did on Sunday. Sunday, I remember this on Sunday. That way, yeah, way, that day. Someday, I wanna everybody someday. I wanna hit the red light and never find something. Oh, I'm gonna smoke a marijuana. I'm gonna live and do what I wanna. I'm there.